یو صحابی لوگوں تک مخ دے ولاڑو نبی علیہ السلام کو غشی بانے داس رسو کو اگئی لگ زخمیان شو غزال دا واقعہ دا آغا صحابی کوئی حضرت زخو دی خوک لما بے زمانہ بدل واقلا چھ نبی علیہ السلام قمیس مبارک اچت کنو دا منڈ اکلے خول اکلے سینہ دا نبی علیہ السلام بے زبادل ناکلم زمان مقصد داو صفونا تیار شو سیبا اس بدل تا کی جنگ کی گی اور نبی علیہ السلام لدی دے گی یو سفر جوڑ کرے شوئے دے ام داد حضرت سعد کو اینا بانی سفر جوڑ شو چھ حضرت تا بدی دے کی بدی دے نبدینا داستاد ناس دے زیدے حضرت علی رضی اللہ حضرت ابوبکر سے برسر دے اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ تورا راغس پیرا مخیت اولاد دیلتا سکی چوکی دا مخیت چو اولاد بھی مکمل سکی حفاظت نبی علیہ السلام دا پارا تیار اولاد دے مخیت سفونا دی نبی علیہ السلام دا اشپچ دلتا اس کم بیانی کی سار لبا جنگ گرمی گی نا پدیش پبانی پدی بانی خوب را گی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی چا من کی یو تا ہم دا سنو چا غبانی خوب نی را گلے گورے دمرا گرم مقام میدان تا گورے اور خوب پی را گی خواہ مطمئن شو خدم شو پیغمبر علیہ السلام سالم اشپا پدی سفر کی تاجد کری دی دعا گانی گفتی دی چا پرونہ کا دعانا کل شویدہ ناسا پا نبی علیہ السلام دی سفر نا پا خندہ خندہ باندی روزی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطوی چا مور اپلار میں درنا قربان خان دی ولی دی دغل دی گنڈائی سرہو گر جبریل سرد اقل مرگرون رو رسید او بشارت قبول کے رازہ دلتا بفلانی مری دلتا بفلانی مری دلتا بفلانی مری یو یو زین نبی علیہ السلام دا آغا سردارانو زین دا قتل اقل حدیث کے راضی دا آغا صحابوی چی یو قدم نمخ کے او نرست دا آغا کسان مخ کے رست شوی نی دی سنچ پیغمبر علیہ السلام بیلی پا دا آغا زیبان دی قتل شوی دی چی صفونا جور شو اگر دلتا کے حملہ شوا دلتا ملائکم دی سیبا ملائکو گرے پا بدر کی جنگ کرے دے نور و غزواتو کی دوی جنگ ندے شوے دا صحابوی چا منگو یا کافر پسیشو چا وجنی نا پا زمانگ نمک تے پریو تو آغا زائی کبا لوٹ کے شوے نبیادی صحابو چا کم وجلی دی اغیر نخی جداوی ملائکو چا کم وجلیو دا حقی پا دی زینو بانے با ہم نشان دو اور او دا دی گتو پا دی بندونو بانے با ہم نشانات دو اورو دا دا غی د مړی نخې وی نو بس په دې ترتیب باندې هغه بجال په کوم ټوک راشه ځکه خو یو دوه ماشومان عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ سره معاذ او معوذ د افراز امن دي دواړه دی ولاج نو دی وی ابو عبد الله بن مسعود ته چتر تا ابو جهل مون ته وخه دی کی کم یو دی مونږ مدینه والا ماشومان یو او دا خو لوی کسان مونږ ابو جهل نه پیژنه خفه شو چې جنگ کې دې طرف ته کمزور ماشوم ولاړ دی دې طرف ته طرفین چې سړی مضبوطی جنگ کې نو بیا خیل ګاړی دے لگن تا کہ خفو چی زمانہ کو دعو طرف تا ما شمانو لار دی پی بچو تا سکے ابو جہل سرا پی دا پیغمبر علیہ السلام دیر سب دشمن دے اور دا نبی علیہ السلام تا دیر تکلیف رسول دے یرکا منگ دے اولی دا نمنگ با پی ورزو یا با مخ کے منگ رو یا با دے وجن خفریدوی پا دنیا دا خدینا زان با پی وجن دا پیغمبر لوی دشمن دے پی پدی کے دا زناور راہ کارش چی دا سرے جولی دی اور برڑی گی اگر چرا کارش نے ماں اشارہ داسے اکڑا وی زمان اشارہ داسے والا دے شکری پشان دا دوارا پہ ورلن او ابو جہل بس گزار کلان دیا غزائی کے پروتو مر لانو بس دے واپس رالا چو واپس کل رات لے دا ابو جہل یو زوے دے رست بیا مسلمان شوے دے اگر بیا دا اپلاق دے چو قتل چی دے والا ملک نو گزار ہوتا پا معاز باندے نو دیو گا باندے والا چی گزار ہوتا نو دا مٹ غص شک دا مٹ خلقن تنختے ہو تر دے وقت پوری اگر جنگی دلو اے مٹ تے نکتل چیز مارا مٹ کا تتلی دے خبر تورے چلولا چی روز تو دے تکلیف سیواش داخلون دا چمران خطی و اپای پکے خود دا دے زان لرک او در نا وقت پوری اگر جنگی اور اگر بل صحابی حضرت معوض اگر دا غزائی کی بیا شہید شوی دے پدی جنگی نجا ابو جہل بردار شو نبی آقو ماتی شو نصیب طول تختی خواہ تختی خود تیخ دلار جدہ دا دا سے انداز کی تختی او دے دا پار سبب سو پیغمبر علیہ السلام چی جنگ بگرمی دنی موٹے شکی پر راہ سے شاہتی لجو اللہ باغ رسول تری زلے دا شکی ویشتی دی جسم رب جنگ کرمی دا نبی علیہ السلام بشگی اور ویشتی آقا کفار و پستر کو باندی آقا شگو اثر آئی پستر کو انخطو مسلمانان پر پاس انخط دربا شورو شو چی دی کرنے تختی دا دیر خود تختی دا آویا کو در حل دمرو شو اور آویا اتنا گرفتار کر پدی گرفتار کسانو کی سو کسانو نبی علیہ السلام دی تیویلی دا بنو وجنے یو ابو البختری بن حشام او یو حضرت عباس رضی اللہ عنہ ایک دیمہ فی لرال سنور کسانو دی دی بوجنے نا بس مسلمانان لگیا دی دی نیسی و تڑیے اور اولی دا غزی کنا نو دی کہ امیہ بن خلاف دا غزوی دا رحمان بن عوف نیسی دی دوارا سز غری ور سر کنا کافران نے راغون نکلوی اگر کی خود دا دوارا رو نیسی حضرت بلال رو رسید چی اگو قتل چی عبد الرحمن بن عوف امیہ دا غزوی ولی را نیسی دی او دا امیہ خو ډیر لوی ظالم حضرت عباس رس سکړو هغه چغه کړه دغه ځای کې وکاو امیہ بشنو ګره کافران ټول بچ دي چغه سره ور صحابه را رسیدې وسې جلې ګوره دې ابو زینبی علیہ السلام را بچ کړي نو دې کې صحابه چې کله رااله هغه زیه دغه په دې خوښ نه غنې کوکرا ګوېست ایو لمر ته پاتې شو امیہ امیہ اوس دغه سملا د پاسه حضرت عبدالرحمن ابن عوف راولی نبی علیہ السلام را بچ کړي کنا چې ممکن دا الله ته هدایت کړي جهنم دور نه بچي نو د هغه د خود لاندې نه صحابه تر چلو لري او امیہ ټوکرې کړي او دې کې حضرت عبدالرحمن سیبون ګره د خپل زخمی شي وو نو غرض دا چې هغه چاویز ځان له تیز وخ ساتم چې په موقع تختم تختیلې چته شو زې په ځای باندې دغه څه ټول مړ شو او بیا نبی صلی الله علیه وسلم دغه تړلي کسان ځان سره راوستو بیا کسان کنه هغه باندې حضرت صاد صاحب له خفو نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل خفو چې په دې خفه شم چې ګوره دا دې تړلي نو تړلو په ځای باندې دا کوم به جنگ دي چې دا ټول دې ټوکرې کی چې یو پکې پاتې نشي او دا ځان دې چي کې ډېر کسان په الله تعالی بیا ورسره مسلمانان کول نو غرض دا چې په دې ترتیب سره دا جنگ الله دې له فتح ورکړه بیا د مال غنیمت مسله ده خدا واقع دوه درو رکوع کې راځي خاط یو ځای نخلص اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اذ یغشیکم الناس یاد بدیتا چې پټکړی تاسو لره پرکاله پرکالی در باندې الله تعالی راوستا او په پرکاله یعنی خوب در باندې الله راوستا عین جنگ کې خوب کول دا الله تعالی انعام دی او موس کې خوب راتل دا شیطان کار دی امانتن اذنه چې اوسړی موس کې دیږي خوري وي دام دا الله انعام دی دا شیطان کار دی زنو عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ اذ یغشیکم الناس الله تعالی راوستا یعنی پټکه الله تعالی تاسو پر کاله سره پر کالی در باندې راوستا امانتم منه دا د پاره د امن د الله د طرف نه دا یو امن استاسو لپاره اطمینان استاسو لپاره یو راحت استاسو لپاره د مقول استاس د پاره حضرت علی سی وای مونږ تور باندې الله تعالی داسې خوب راوستا جنگ ته ګورو خوب ته ګورو ما سی واد پیغمبر علیہ السلام نه ټول پیغمبر مودی دي چې ظاهر شه نبی علیہ السلام आवाज کې یا عباد الله پاسه وقت مزد او دا الله بندي ګانو پاسه اسه سوچو کې تاسو چې دا غزا کې مده مقابل بلاګانی ولاړی دلته سړی له خوب ورزي الله دې دا په حکمت ته ماکړه چې دا ماکړه ساري په خوشي کړه لکه دې شکرو په دې کافرانو دې ګان خدي وينزل علیکم یو خدای نام شسلورم او وین دار ګوره چې کړه صحابه لاړ لا غزا ته نچې کما لاندې د ابو طرف کنا دا غچانی سلو هغه ته مکی والا مکه را رسیدلی او مسلمانان داسې طرف تراله چې یو خدي طرف ته سری شي او هغه نرمې دي په شګه کې جنگ نه کیږي هلته سړی خپل په ځای باندې ټینګیږي نه او صابیم په کې خخیږي نو ورته مسله یو داوا او دیمه داوا چې د ابو مسله وا دلته دا د ضرورتو او باسي داسې حالات هم صحابه ترالل چې اوس د غسل ضرورتو دې ټیم کې شیطان خپل کار کوي شیطان اوس دیت وسوسه جي چر تاسو هي مونږ په حق باندې او مونږ په کامیابی د تاسو سره حال نه نو وشتا او بو کوم داسه حال دي میدان هم داسې چي کې تاسو په ټینګي کې نه شیطان په دغه څوک دغه وسوسه وتا چي الله تعالی باران وکړه نو چې باران یو کګنا نو د دشمن هغه غاړه کو سوا هغه خور والا وا او دا شګو والا وا نو چې په خور باندې باران شي نه کې دلدل خټي جوړي شي سلک باندې جوزه او چې کم د شګي والا علاقې نه راځي کې خارص شي اغه شګه کلاکه شي مسلمانانو طرف ته وبوم ډیر شي او بیا شګه کلاکه شو او کافرانو طرف ته قیدون کې علاقه جوړ شو نو هغه چې یو قدم مخ کې دی دوی به رسول راځي غرب خپل اخري دا خدای الله سو انعام په وک او حوسه چلو کو او ينزل عليكم الله راتوي کې پتا سو باندې راو ورولو پتا سو باندې مینا سما اې د اسمان دو طرف نه مانو بو اوبر علي سره پارا يو طاهركم به دې لپاره چې الله تعالی تاسو په اکی په دې باران سره مینل احداث والجنابا کتا اوس ته حدث راغله دې هغه بون تاسو د سکه او کو جنابت راغله دې نو غسل بو کې د هر څه تنظیم صحابه وب جمعم کړي بیا د کافرانو ضرورت نبی اسلام په دې ورته ویل و یذبانکم او لری کی تاسو نری سه شیطان هغه وسوسه دی شیطان چې تاسو زړه کې اچولې وي هغه لری کی ولی اربت ولی اربت علی قلوبکم او کو قال راو لی الله تعالی پزرون تاسو زړه مو محکم شي پزرون کې چې شیطان تاسو تک مو وسوسه اچولې دی هغه ختم شي و ثبت به هل اقدام او کلک الله تعالی په دې باران سره قدمونه تاسو په میدان دی جنگ کې چې هغه شګه بیا دغه سي برقرار شي په مو مضبوطی سالور انعامات بیان کسو گورا باران چه اللہ او کو نیو قدار چه دی او دسونو کلن غسلونو کلن بددار چه دی شیطان کمی وسوسی وی غتل رشوی زلون خمضبوط سو او سالورم داو چه اللہ ولی قدرمون پاغ میدان خمضبوط کلخا او سرالا تاسمین چه نبی علیہ السلام حقا طولش با تحجدون کل دعاگانی گفتی نپدی موقع بانی سو شو بیا پدی موقع باندی جبریل داغی از یاد کا یوحی ربک الی الملائکۃ چ حکم کرب سام ملائکو تا ملائکو تا سوئی انی ماکم زمدد گار استاسین امداد کو ان کے تاسین فثبت الذین لکت تا سوہ کسان امنو چ ایمان روڑے دل کسنگ چ شیطان وسوسہ پہ انسان گئی اللہ تعالی ملائکو رحم تا طاقت ور کڑے وی علی ددی مسلمانان زون مضبوط کہ چدا سے اثارو چ زون مضبوط شی او دین سغلقی زرد چیزا چون فی قلوب اللذین پذرون دا کسانو کی کفرو جی کافران دی الرعبہ حیبت دا دوستانو کولونا دلی زمان دلی دوستان نبدائی پذرون کی حیبت یرا واچو نو گورا علتا چی یرا رالا اور دلتا ملائکو ڈاٹ گیرن ورگلا مضبوط والی راستو خود تا مدد دے کنا فضربو نو ملائکو تاوی وحی تاسو فوق العناقی دا سٹون نبرا دا سرون دا دی کم زی ملائکی سا قبر دی چه انسان دا کم زی نمری از نچه دا زی والا غسکی و تا گوری چه دی بگنی مرشی و دی نمری نو زی ور تا قید جنگ چلو تا غی جب دا والا رسا دا کا پرائی دا سٹ دا پاس سبا دا دا دا دیرائی ندا دا دیرائی دا کانی دا والا رسا وضربو منهم او وحید دی کل بنانن هر بند گو تو چه بند لبا در اخلاس کرن تورا بالتا کاتا دا چلی و تو خو چه دار لازو که تورا بچو در اخلاس کرن تورا بالتا کاتا نو دا او دا دستو چوتا نا دا نشانونا پا پیر پاسا نا ولالو سوی نشانونا دا غٹا نا خوا از دتا که او تانی او صحابی دیو مندم او کافر پسی والا ایک آوازو شو چه مخیش خیزو ما مخیش خیزو ما سکور مچا پیر سشتانا چه سڑی پس رسیدم نا مخیتا بیا سپلائی شو بیا نبی علیہ السلام ته منډه منډه باندې رالم چې کیسه خدا سے شوې ده ملای کی دي ستاسو نه مخکې تاسو سره سه غیږ نه خراب یستي دلته جنگ کړي ده ځکه چې دا کوم مسلمانان شو نه غیږ غرست حالو چې تاسو مون سره نه جنگي دي مون سره چې جا جنگ کړي ده کوم تاسو کې اوس نه وینو هغه نور سوک مخلوق او تاسو نه وي هغه نور بیا خو تاسو کې وینو چې هغه سوچ دی هغه بل شان دی مونږ ته دې ټینګ دی نه شو ذالک دا عذاب الله تعالی دا عذاب په دیولې راوس بأنهم شاقوا الله فسبب دې چې دې خلاف کړو د الله تعالی او رسوله او د رسول د الله نه دا الله او د الله د رسول نه خلاف وکړو خدای ورسره دا وکړو چې څو کوسم خلاف کوي نو کوس نه د خو بیا پری دی خونه ومن يشاقق الله سو چې خلاف کوي د الله سره دښمنی کوي او رسوله او د رسول د الله سره فإن الله شدید العقاب الله تعالی سخت عذاب ورکوي انکه له هغه لاره کوم کسان چې د الله او د رسول سره کوم مخالفت کوي الله تعالی هغه سخت عذاب ورکوي پری دی نه ذالکم دا عذاب ستاسو اللہ ورتی دا استاد عذاب کنه لړ فزوقوه لګو سکه تاسو دی لره په دنیا کې او پويشه وان نل کافرینا چې بشک د کافرانو د فارا عذاب النار عذاب د اور د په اخرت کې د دنیا خدا عذاب شو به وسکه چې دا تاسو کوم څه کولو اور اخرت کې بیا د دې کسانو عذاب اخو خود معلوم دي چې کافرانو الله کوم عذاب ور کوي اوس یو حکم دا بیانې چې په میدان د جنگ کې تیښته بنه کوي په شا بنه تخته چې کني بس دشمن طرف ته شاکی اور کم طرف ته منډه واخلي نه مخا مخ پور تو درے گئے خود سے طریقے دا دی چھ کلا کلا یو سڑے دو دشمن جماعت تا دن نشی بیار آتا ہوتی خود سر پار آتا ہوتی چی آتا پس یو تند آقا لی اولے گی راشی دے یک دم اور پس تاو شو بیا اولا رکھنا سکی آیا دی دا پار چھ خپل جماعت لزان دا رسی کلا کلا سڑے لری لارشی گنا بیا خپل جماعت لزان دا رسی نا دا طریقے دی جنگ دی دا تیختانا دا داری اجازت یا ایوہ الذین آمنو اے کسانو چھ تاسو ایمان روڑے دے یعنی کمو کسانو چھ ایمان روڑے دے اذا لقيتم كل شيء مخامخ شيطان والذين دعوا كسان سرا كفروا جي كافران دي زعفا په وخت جنگ کې زعف ای ازدحام اجتماع دا چې د طرفین نه دواړه فوجونه یو بل ته نږدې شي په دلته مراد نه جنگ شو چې مخامخ شيطان د چا سره د هغه کسان سره چې کافران دي زعفا په وخت جنگ کې نو فلا تولوهم ما لو تاسو غیتا الادبار شاگان خپل اغی تخپل شاگان ما لو معنا دار چې تخته ما اسنه چې سړی تخته نو خود دشمن ته شاشي شاکای بنه و من یولهم او چا چې واره د دې دشمنانو ته یوم ازن په دغه ورځ دبره هو شاخ پلا دې سړی د پارسا فزاد دی فقط دار روان دی اقش په عذاب د الله کې و الا متحرفا ها کدې سو دې هنر کوون جو له قتال دې جنگ د پارا چل کوون کې متحرفا چې دې چل کوون کې هنر کوون کې چې دشمن نه تختی دې د پاره چې دا دشمن د خپل جماعت ته لګرامه کې شي وتن دو دې ور پسې راتاو شنو دا چې ګول راخلا سکی او متحیزا الی فئات یا یو ځای کې دون کې وټل خپل سره د خپل ډلې نه لری دل دې اوس واپس په منډه راځي چې خپل جماعت سره یو ځای شي دا دو جایز دي خو کده دین علاوه او سړي دغه سي منډه واسته دغه سي منډه واسته او د منډه نو بیا ګورې فقط با اختش دې اسنه چې ډزل ته وشو دې دلته تختی دا چې کیسه بنی فقط با اختش دا سړی به غضب من الله په غضب د الله تعالی د الله په قهر دا الله په قهر کې اختش دبانې دا الله غضب دې ولي تختی کافر نه مسلمان باندې تختی ومأواه جهنم او ٹھکانہ دته جهنم دے خدا پاک صورت کی غره مخ کی یو مسلمان بدل سنن تک بیا دا چې مسله راتله راته تر دې پورې چې اوس یو بد دو کافرونو ته پیګن او کدی یو یا پر کافران ګڼ بیا ځان له مسله دا چې کلا څنګه شریعت حکم دی داغي مطابق خبره وینو تختی بنا په دغه موقع باندې هغه زر دی او صحابت یاد له سعودي کنه سره پاسا یا ایک بټ یعنی دیو په مقابل کې دریشو دا څنګه اندازو نه په تختی بیا دې کې رسو کمیرا غلې فلن تقتلوهم کله چې دا ټول مړکړه کنه نه بیا وی چې ما فلانه مړکو تاسو مړکو تاسو مړکو فلم تقتلوهم الله تعالی وینه دی وجلی دا کافران تاسو مراد قتل ندل تقبض در روح دے ایسے اعتراض نشتا تاسو ندی قبض کری روح ند دے کافرانو نا ولی دا مسلمان طاقت کے خدا نو میدان کے خدای ولاړو خو مانا دار چې قبض در روح نو تاسو ندی کڑے ولیکن اللہ قتلهم لیکن الله تعالی وجلی دی دوی پلاس دا ملائکو پلاس بانے دی او بل کری دی بیا نبی علیہ السلام چا غیو موٹے شگی اونستے اور دا ټولو کافرانو سترګو ته ورسېدي هغه سترګې مخل شو روکلو نو په دې وخت کې الله وی وماره مېتا معنی ته ګورې ندی رسولي هغه شګې سترګو د کافرانو ته تا اذر مېتا په کوم وخت کې یو موټه شګې تا وګرځولې وښتي وماره مېتا ندی رسولي هغه شګې سترګو د کافرانو ته تا کلا اذر مېتا په هغه وخت کې یو موټه شګې تا داسې وښتي یو وښتل د شګو دی یو رسول دی کافرانو سترګو ته د دوړ کې فرق دی پیغمبر علیہ السلام موٹے شگی وشت دی خو رسولی چا دی اللہ تعالیٰ دی جدہ طول و کافرانو سرکتا اللہ تعالیٰ دا شگی رسولی دی ولیکن اللہ حرم علیکن اللہ رسولی دی دا شگی سرکتا کافرانو تا دا خدای او بلدہ ولی یبلی المومنین چی ورکی اللہ تعالیٰ مومنانو تا منہو دخبل طرفنا بلان حسنا انعام خیستا دا کار اللہ دی دا پارو کو چې مؤمنان ته سور کی خیسته خیسته انعامونه او د دینه غټ انعام بلشتا غنی متونه تاسو ګورئ کنه چې سمره دي او خپل دشمنی مات ګوټ ان الله بیشک الله تعالی سمیع اوریدون کې دعا علیم اور عالم دی پتا سو الله تعالی ته معلومه نه چکم کسان شکر گزار دي ذالکم غرض هم دغه کوم یعنی غرض هم دغه کار چې دا وشو دا کارو شخه چې کوم وشو وان الله اور بیشک الله موهنو کمزور کون کے قید الکافرین د مکر د قید الکافرین د مکر د کافرانو دے د چلول د کافرانو دے کافران تاسو مر چل ولکی خدا کمزور کون کے سوکتے الله تعالی دے بس ختمه یہ ان تستفتحو کتا سو فیصلہ گفتا تاسو فیصلہ گفتا کنا د حق او د باطل په منځ کې بجال سوی خدای چې کوم سړی ته هدایت ته حکم تا ته پسند دی غل فتح ورکا وی کتا سو فتح گفتا فقط جاکم الفتح را لتا سو فتح دغه دی مو قتل کنه چې کوم په حق او الله چاته هدایت کړو فتح او ابو جهل کم بخپل د حویرو چې خدای تا ته کم خوخت او کم په هدایت ته غلا غلا بور کینو بس الله ویرا نه فتح و ان تنتهو